farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O 231 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. To najmniej od początku lipca. Przed turystycznymi wyjazdami za granicę w czasie pandemii, ostrzega czołowy belgijski wirusolog. Trudne warunki na Wielkich Jeziorach Mazurskich, były poważne interwencje ratowników. Najmniej zakażeń koronawirusem od początku lipca. Dziś potwierdzono 231 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 5 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków, 87, odnotowano w województwie śląskim, w dalszej kolejności 35 w wielkopolskim i 27 w podkarpackim. Liczba zakażonych zbliża się do 36 tysięcy. Od początku pandemii zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, wyzdrowiały prawie 24 tysiące. To nie czas na turystyczne wyjazdy zagraniczne, tak ostrzega jeden z czołowych wirusologów Belgii. Profesor Mark Van Ranst przywołuje przykład Katalonii, gdzie w regionie Segri nastąpił nawrót zakażeń koronawirusem. Beata Płomecka. Belgijski wirusolog podkreślił, że choć sytuacja związana z pandemią stabilizuje się w kraju, bo tendencja spadkowa zakażeń utrzymuje się, to trzeba zachować czujność. Według niego należy wstrzymać się jeszcze z wyjazdem za granicę. Wirus nie rozprzestrzenia się obecnie tak szybko jak kiedyś, ale szanse zakażenia są takie same, jeśli ktoś będzie miał kontakt z osobą chorą. Lepiej więc na razie pomyśleć o wakacjach w kraju. Profesor z Uniwersytetu w Leuven przypomniał, że w Belgii, gdzie swego czasu był najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 na milion mieszkańców, tylko 6% obywateli ma przeciwciała. To jest powód do niepokoju, dodał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich trudne warunki do żeglowania. Wiatr w porywach osiąga 6 stopni w skali Beauforta. Były dwie poważne interwencje na wodzie, informuje Karol Delewski, dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna była najwyżej godzin, była to Omega z 3 osobami na pokładzie. Wszyscy cali zdrowi, podjęci przez naszą załogę. Druga interwencja, doszło do wywrotki jednostki typu Orion z 8 osobami na pokładzie, w tym 4 dzieci. Na szczęście wszyscy mieli kamizelki na sobie. Na Wielkich Jeziorach lawinowo rośnie liczba tak zwanych houseboatów, czyli pływających domów. Ratownicy mają sporo problemów z ich załogami. Na housebocie, który waży nierzadko ponad 10 ton i ma długość do 12, nawet więcej metrów i ogromną burtę, która stwarza dla wiatru przepiękny żagiel, który miota tym housebotem, można pływać bez uprawnień. Dodatkowo nieznajomość drogi wodnej. Ja się cieszę, jak danego dnia wieje od rana. Wtedy naprawdę sporo osób decyduje się o pozostaniu w porcie. Ratownicy apelują do żeglarzy o śledzenie komunikatów pogodowych i reagowanie na ostrzeżenia. W Sopocie właśnie teraz odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego, historyka, dyplomaty, uczestnika Powstania Warszawskiego. Zmarły 5 lat temu profesor był orędownikiem dialogu polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. Dbał o zachowanie pamięci o polskim państwie podziemnym oraz o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego. Jak mówił, siłę do pracy czerpał od bliźnich. Mnie niesłychanie dużo w życiu dawano. Dawano mi za darmo. Dawano mi niesłychanie dużo. I gdyby mi tak dużo nie dawano, to nie byłoby może we mnie i pomysłu na dawanie czegoś w tym stopniu, w jakim mi się to niekiedy udawało razem z innymi robić. Profesor Bartoszewski był laureatem wielu wyróżnień. Otrzymał m.in. tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Został uhonorowany Orderem Orła Białego. Jego dewiza życiowa brzmiała: warto być przyzwoitym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno na północy i zachodzie i tam może przelotnie padać. Jutro strefa opadów przesunie się do centrum i na wschód. Na wschodzie nawet zagrzmi. W nocy od 15 do 18 stopni, a jutro nad morzem 20, w centrum 23 do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne.

się nawzajem. Spraw komicznych omotani, omotani siedzą. Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu, zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. A wokoło wszechświat bezgraniczny, niepojęty, nieskończony, obrót żyzny, myśli wieczne, arcydzieło. Dobry wieczór Państwu. Szalenie nam miło, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Cieszymy się, że możemy jeszcze raz zagrać piosenki Niemena, żeby uczcić jego jubileusz. No chwila jest to, która skłania do refleksji, ale przede wszystkim skupiamy się na jego muzyce, więc będzie trochę muzyki tanecznej. Jeżeli na przykład nie jadą Państwo w tym momencie samochodem, to bardzo proszę tańczyć przy radioodbiorniku. A jeżeli Państwo jadą, to na pobocze, radio na pełen regulator i bardzo proszę tańczyć. Przyjdź. się jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Dziwny. Czasem aż wstyd przyznać się. Złym zabija tak jak nożem. Klaszemy na dwa, uwaga. Klask, bum, klask, bum, klask, okej. Okay. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, niewinny ptakom udowadniamy winy. Podczas kurdawej mechanicznej szczęce trzepocą skrzydła, tonając w męce. Zarówno, że psują, naprawią. Agenci, konferenci do słów dodają rtęci, trują, dławią, psują, uprawią. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brata zabójcy, z ojca i syna, przemocy akty i najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konferenci do słów dodają tęci, trują, gławią, psują, prawią. Agenci, konkurenci popiją się z niechęci, odrują, gławią, popsują, naprawią. Na wyżynach, zmienione tempo, rywalizacja broni, na rzecz pokoju i na ironię. Mateusz Waśkiewicz na gitarze. Jarek Jóźwik na instrumentach klawiszowych. Pat Stawiński na basie. Kuba Staruszkiewicz na bębnach. Tomasz Duda na saksofonie oraz flecie. Oraz niezastąpione, najlepsze, najwybitniejsze, najpiękniejsze Paulina i Natalia Przybysz. Samościem i w Kazimierzu białe sady. gdzie panny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Tady nad Wisłą, nad Białbugiem, zbierane w słońcu, przy księżycu. Kocham was kwiaty, mej ojczyzny, nad Odrą, Wartą i Pilicą. Dziękuję bardzo. Time. tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. jak piramidę. Przecież ja ziemi tyle mam, ile jej wystarcza pokrywa do Pocantide, do Pocantide. Piosenka, to pielgrzym, a teraz mam niezwykłą przyjemność, to jest mój ulubiony fragment koncertu, kiedy siostry Przybysz przejmują pałeczkę i śpiewają Niemena we własnych interpretacjach. Natalia Przybysz w piosence Mów do mnie jeszcze. Dobry wieczór. Czekałam lata, każde twoje słowo słodkie w mym sercu wywołuje pieśnie. Mów do mnie jeszcze. Thank you. Natalia Przybysz! A teraz zupełnie niespodziewanie przed Państwem Paulina Przybysz! Dobry wieczór. Chciałam zapewnić, ponieważ utwór, który wykonam, pochodzi z albumu Ode to Venus i jest w języku angielskim, że wciąż śpiewamy Niemena i to wciąż... Ja po prostu jako Przybysz musiałam wybrać bardzo astralny utwór, kosmiczny. Of hearts, my own true self. I haven't lied with but one sound, and you were unable to color the paleness of your cheeks with the blush of confusion. Oh, wretched creature, do you know how much tenderness has a branchy weeping willow, listening intently to the sound of the wind, its supreme lord, bowing on the roadside? Hasn't it more beauty than proudly silent splendor of your marble countenance? Listen though to the last complaint of my restless blood, and be thou born of the spirit, and be thou blessed without halo, without crown of glory. Paulina Przybysz! Jak po takich przybyszach wrócić do normalnego setu, żeby jakoś wyjść z twarzą? Otóż wpadliśmy na znakomity pomysł, że może teraz warto by było zaśpiewać jakiś utwór Niemena we trójkę, tak na równych prawach, bez podziału na chórki, niechórki. Więc wpadliśmy na genialny pomysł, że jest taka zapomniana nieco płyta Muzyka Teatralna i Telewizyjna, Kurylewicz-Warska, Niemen. I z tejże płyty dance music, muzyka taneczna, czyli znowu zjeżdżamy na pobocze, odpalamy radio na cały regulator i tańczymy. Bossa Nova pod tytułem Romanza Cherubina. Strony paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowe korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną. Pod twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zranił. Po rozłące kto smutek wypowie. Będziesz paziem królowej, potem z worką wesele. Jedno serce, a smutku tak wiele. Piosenki Czesława Niemena śpiewał Krzysztof Zalewski. Realizacja dźwięku Przemek Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Aleksandra Budka.